تخفیف اخروی تر دے اذا جاتم کل جدی تراشی زمون رسولان یتوفونم ددینا رسولنا ملائکو چیدہ روح تے اخلی یتوفونم ساون اخلی ددی قالو تزلیل دا مجرمان ورتبوائی اینما کنتم تدعون من دون اللہ کم زیدیا کسان چی تاسو بہت را مدد شویل من دون اللہ دا اللہ نسیوا قالو جواب بداور کی دولو انا زمون دا امداد نرک شو فکار را نغللو د ضرورت په وخت کې پکار را نغله چې یو وخت دی او تا کرا شپږ غوان دیړو اپا وخت یو وای نشته نه سوپې کې چې تا ویرو چې دی برا سره مدد کی نی کی د سره دولو ان رکشو و شهیدو اقرار د مجرمانو اقرار وو کې پخپل دانونو انهم کانو کافرین چې ودی کافر سم مطلب د کافر روح المانی عابدینا لما لا یلیق العباده اصلا داغه چا عبادت اون کو چې داغه عبادت پکار نه دی قال ادخلوا في امم سمرا اخروی او وی ورتا قال ادخلوا في امم دا کلام دے امام رازی وی د جہنم د داروغا خازن چدی ال تکم ملک مقرر دے او امام مقاتل وی نور وی چدا د الله خبر دا الله بوته وی ملک بوته وی ادخلوا داخلون شوی وردی پی ادخلوا داخل شئ فی اممن پدا سے ٹولگو که خط خلط چی تیر شوی دی من قبل کم ستاسو نمخ کی دا پریانو دا انسانانو نچرت بزجی فی النار غورتا وز دا جہنمیانو کیفیت قلبی بسنگئی اور دا جنتیانو کیفیت قلبی بسنگئی دا جنتیانو اغلا روان وندعنا ما فی صدور ام من غلن دا جہنمیانو غدلتا کل ما دا غلط کلچ ورننوزی امتن یو ٹول گئے دی کی تباغز دے دی کی تلاعن دے لعنت اختہا نو لعنت باور لیگی پخپل امال گروبان دے مخی چی دی کم ملگری تیر شوی دی نپائی بانے با لعنت لیگی پا جہنم کے شیر دا تاسو کڑی تاسو راتا وی مشران کشران ندی با جنگونی دل تا دنیا کم چی دا جہنم نمونی دا چرکی گی یو حکومت ختم شی بل حکومت رازی ناغبوی خواتین و حضرات خزانہ چوانا دا خالی وا ظلمون شورو دڑادل نوٹونه چاپ کېدل د دې وجنه ضروری وګڼل موږ چې د حکومت ته ختم شي 58 2 BMM غرو بغولا او اوس بخدانه ډکو نو چې بل حکومت راشي نا غور پتی شروع شي پاکستان کې چې جمهوریت رانغه دونه مارشل لاګانې په موږ باندې رااله د دې وجنه موږ ته دازا مصیبتونه را پیښ شو هر یو په بل پسې لګیاره کله ما دخلت امه لعنت اختها جنتی ژوند ځان لې او جہنمی جوان زان لی صورت قاف کے براشی جنتی جوان کے بوئے ولدینا مزیدو ما سا رشتہ تالا در کما او دوزخی جوان کے بوئے حل میں مزیدو مالا راکے دا لگی دی نور ڈیرے سیوا کا دل تک جہنمی جوان دے کیفیت قلبی دار لعنتنا حتی اذا دارکو فیا جمیان تردے پورے چے وردن دلیشی پکے ٹول یو دیشی پکے مشرانو کشران وہ غیمے شوروش وے دا جہنم کو پدیم گران دے کنا فلو کم گوئے میں شیطان بورتم بھی بولے مادر بانے زور کرو قالت اخراهم لأولاهم او باوی اغا کشران اغا خفلو مشرانو تام اخراهم رستنی کشران دی لأولاهم داغی مشرانو پا حق کے اللہ تا باوی ربنا ایزا منگا ربا آولای دا خرسڑی چناستی دا مشران ادولونا دی منگا گمراہ ترابللیو فاتحم عذابا ضعفا من النار ورکا دیتا عذاب دیر زیاد سو سو چند دور قالا اللہ بورتوی لکل فریق اللباب دا ہر ڈالی دا پارا کمشران یکا کشران کزا اڈو دیل دبل عذاب ورکم نستا دا پیسو ہر یولد چند عذاب دے ولیکن اللہ تعلمون لیکن تاسو نپوئے گئے جواب وقالت اولاهم لأخراهم ابوی مشران دا دی مشران لأخراهم خپلو کشرانو تا فما کان لکم علینا من فضل نشتا تاسو لپمون باندې سغور والے فذوق العذاب تاسو مذاب سکے پاغه وجا کنتم تکسبون چې تاسو سکه سب کول دې سکه سب کول تفسیر عباسی من الشرک شرکوں کو نداغه هم دک صدا دنو ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها یقینا کسان چې دروغ جن یې ګڼلې زمونږ آیاتونه او ځان غټ ګڼي دایر منلو نه لا تفتح لهم ابواب السماء سمرا برزخیه به څنګهي سمرا اخرویه به څنګهي برزخیه لا تفتح لهم ابواب السماء نبشی پران ستر کې دې د دې د پارا د اسمان دروازې د دې د دعاګانو د پاره هم د دې د روحونو د پاره هم الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعهم. حدیث ذکر کړی دی تفصیلا دی حافظ ابن کثیر. مومن چې کله تیپتری کټیږي اخیری ورځ یې د دنیا یا آخرت روانیږي ملائک برد اسمان نراش خوری خوری خیستا خیستا دای مخونه پړکیږي کفن یو سره د جنت نراوړي. دا کفن خو دې لپاره دی چې په پرده د دنیا نه رسخت شي. ای خپل کفن راوړي او خوشبو یې جنت راوړي او ډیر په عزت وته وی نفس مطمئنه تروزه مغفرت تدا رضوان تدا ناغه داسه په اسانه د روح روزي لکه مشکیزه کې منګی کې شوبو پرتی دی او کتر ساس کې داسه لګرا ټټی کې او روزي ناغي زر د روح په مینه محبت واخلي دسترګې در په مقدار نه پری دی او بره ورسی دروازې وته کولو شي او غوی دا خډر مده دار روح راغله دی بل غاړه ترا بل کس دی مشرک او کافر چې دا اولیاء منل دا وته ویرو ولا ستو من دون اولیاء. نو د دپ بارک راضی چې دلک ملائک کم راضی نه سره ټاټی ټاټ دلته ول خپل کفن جوړ کړ دی او پرمره د کچات نه راشته دی ټاټ نه دک یو سره دی دا وی موږ د مدرسو کې خولي خولي کارونو کو دینی مدرسو کې دینی مدرسې پرېدا پرمره ګورون سره ټاټو نو سره ودا کډیر دا اېک ټول ټاټو نشلی دی لیدی ناغش دیدل تاٹ بی و سرا و تبوی خبیصا روح دیم خبیصو بدن دیم خبیصو نراخ کی بیرا سے او دا سے بروزی لکسنگ چه مالو چی او لختا دا سے لختا چه پائے که غنی از غی پکی او اغل وندک او مالو چلی رو بغی ور دیو تر مالو چون خلی ایو دینا ایو دینا بل دینا اغل ورکی گی دا سے پس اختی سر بدد دا روح راخ کی. الله دې تیمون ټول بچکی لا تفتح لهم ابواب السماء نبشی پرانسته دي تا ابواب السماء د اسمان گیټونه روح لبه دغه زینی ولا يدخلون الجنه ثمر اخرویه نه داخلي کی جنت تا حتا یلج الجمل فی سم الخیاط تر دې چې ورننوزی اوخه پسوم د ګندلستان کې خیاط چې ستن ګند پر راواخله سمن سوم د دې رقم نری غونته کې سورې دې پدې کې اوخ نشټلې کنه نو داسې نشټلې داسې محاوره ده دا تک مونږ وایو د مرغې په او د انزر ګول سو پیل شپېلا ګول لو باسې سو کې وړو یینا انزر ګول خوښتا انوم او د انزر ګول یادو ما د مرغې په هغه نشتا محاوره ده کنه لکه ته تار کول بس پین نشي نو داسې وی ده کده به داخل نشي حتی ارجل جمر اوخ چرته دغه د تورزی هغه یو نه ده ولې الکو نو پلار ته وی مارا اوخ والا نو وی غستو والا نو دول یو کنه زمون په لیکري کومه مشران کیسه کی یو تنو دورې شی هوا ډیر نه دولې و نو چې له غلوې شو نو پلار ته وی ما ته وی اوخ اوخ شاله که په سلوري شي در باندې سور شم ما ګرځوا ناغه میری ته لړو د کمترو غټ کو یو هغه ته ور کوس شو اپا یک و ته په سلوري شو یو هه د پاس را باندې سوار شه ناغه نه دوله چې هغه ته او غوخته نو خو ول ورکو چې هو دا والا اوګ دشه نبی وی وی مار کټوي والا نو کټوي ولم واغستل نبی وی دا اوخ پرې کټوي کې سم لوا نو ته دا سمې بری خپلې هجه تر راځي اوخ پدې راځي او خان په بڑا باندې والی کیږي اتا هر جل جمل فی سم الخیات وکذالک نجز المجرمین او دکشان موسی دا ورکو مجرمانو لام جانم ته چلاړ کنه نو چې اوسړې سراي کې سملی نال ته تولایا نه یی کنه ویو یبا لوم من جانم مې اذن دی لو په دوزخ کې تولایا نی اغه سو زلل من نار ومن تحتم زلل دور ومن فوقم غواش اور دې د پاسه و بړستنی دور غواش جمر غاشیرا چاوت منصرف ویل دې خو خدار اجرا سے غره منتال جمودا نو دا غیر منصرف ته دا که شانت خبر ده و جوارن په کافیه کې څنګه راځي غواش د دې لپاره وبړستنی چې پزانې شي خطه ودو پکې پراتی لاندې باندې پکې ووري لکن نار فی کنار من کنار سودت اچ کې براشي وکذالک مخه مجرم او غون مجرم سوک دے دک جان مون صدا ور کو ظالمان ولا ظالم سوک دے تفسیر جلالین مشرک المشرکین بشارت او چاچ اومن لا اتبعوا ما انزل ها که سانچی مان راوړ د عمل کوي نه یرا عمل نیک خمام کو ہو لیکن زما پہ وس نبر کی نا غلط وای پغره کې منډه والی شي او مانزه ته نشو درې دي لا نو کله ونفسن الله وسام تکلیف نه چوم پیسې و انسان مگر دا غره توان مطابق بیروس په خپل وس پړلې راستا واسطه ذکر ته الله دا حکم در کړو دي اولائک اصحاب الجنه دغه کسان دي جنتیان هم فیها خالدون دی او پکې همیشه جنت ته چلړل کنه دای کیفیت قلبی غنور غو پلانتونه یو بل باندې لګل دی وسکی ونزعنا لربکو مونگا ما فی صدورهم اغا چی ردی پا سینو کی دی من بیانیا من غلن لبیان الجنسو دکینونا پا تقادار بشریت که صحابوم دی کنا صحابو دی خواه پکراشی کنا صحابوی ایخ پلوی چی دا علی سیبو عثمانو تلحا ردوان اللہ علیه مجمعین دا خلق یادی کنی بختم شی او بل دام چی دا هم پکی راجی کنا لکه ال تک جنت کی چی اچت کلاسی اور اخکتا و تور گوری نزد پڑک بکینا نرازی وینا نبرازی تجریم انتات مرنہار بیگی بردی دلان دینی رونا وقال الحمدللہ دیر بخوش آلیش مومنان وی بچ الحمدللہ تر دیر خوش آلینا اللذی ادان علی آزا اغزات لطارفون ری چمونگے دی دیتا رو رسولو ادانا راوی رسولو منگا دی دیتا جنت تی رو رسولو سفیان سوری وی هدانا لعمل هذا ثوابو دا سے عمل تا چھ دے ثواب دے دیتے رو دا ثوابو نیرا کرو وما کننا نو منگا حال دارے چھ منگا نو لنا تا دیا چھ رسیدلی وی دیتا دا عقل پدری سرا لولان هدان اللہ کا اللہ منگا ویرا رسول دا خبری خو پاکل نمالومی گی دا خو پا وحبان مالومی گی واللہ لول اللہ محت دینا ولا تصدقنا ولا صلینا نبی علیہ السلام بجہادی ترانہ کہوے لقد جاءت رسول ربنا بالحق خامغا وتا کی سر راغلو زمون درب رسولان ربوبیت بالحق په حق سره حق سره توحید ونود اواز بو توکړی شي په واسطه د ملک ان تلکم الجنه چې دغه راستاسو جنت ته ورستموها تاسو ملکیت دا جوړ کړی شو میراث چې تاسو ور کړی شي د ملکیت یې کنه دا ستاسو پلار نیکو میراث او جنت کې غيو تاغه میراث او غټو بما کنتم تعملون ظاهری سبب پس سبب دا چې تاسو عمل کو جنت ته په عمل زی دے ظاهری سبب دے او اسی حقیقی سبب دے الله فضل لے مکالمات شروع شو د جنتیانو د دوزخیانو جنت والا دوزخ تا دوزخیانو تا आवाज دوزخیان جنت والا تا आवाज اصحاب العرب په خپل کې आवाजونه دا درې قسم आवाजونه را روان وانا دا اصحاب الجنت आवाजونه بکی ماضی ده خو لیکن یقیني ده اوازونه بکی جنتیان دو دخیانو تا انا نادان رستو ان چه راشی کنا ندیتا آن تفسیریه وی دا چه قد وجدنا فتاکیت سر مندل دمونگا او مندل مونگا اگا چه وعده کرده دمونگ سر دمونگا رب حق حق مانا دا نفس الامر سر مطابق دواقی سر بلکل سمون خوری فال وجد تم ماما دا ربکم حقا آیتاس او مندا اگا چه وعده تاسو رستاسو رب کرده حقا ربکم ربکم ربنا قالوا دي ورتوي نعم او فاذنا مؤذن بينهم سوا دے وسره کړه چې مونږ بسوځو سورۃ صافات کې براجی کنه یو بوي چې دما یو دوست دلته نیو نیم جهنم کې وی ورځم اندار کوما فتلا اندار بو کی فراو فی سوال جهنم منځ کې به پروتي فاذنا مؤذن بينهم سرکاری اعلان دیدا आवाज بو کی आवाज کو ان کی ردی په منځ کې دا دل کی دا आवाज کنه چې نور خفشی ان دا ان یا تفسیریه جوړ کا یہ مخفف من المسقل یقینا یا دا چې دا لعنت دی په ظالمانو ظالم سوګ دے چې مونږ دا غی کار نه ځان بچکو الذین دا غری یسدون عن سبیل الله چې خلق بندی دا الله دلارینا خپلوم بندیږي او غل خلقوم بندی و یبغون علی طیفه کې وجا کغلیچ قران لچ سوګ را دین بس وی بو ورتنو وهم بالآخرت کافرون دی پاخرت کفر کون کریم و بینهما حجاب اور جنتیان و دوزخیان و پمنس کے با حجاب ان پر دیوی وعلی الاعراف و پاعراف دائیو اسر اعراف کے باغ سوکی چرے چاہ حسنات و سیاد برابر شوی دی ڈراغون تک کیس تے فدیک یو طرف درن نہ دے والوزن یو میدین الحق ناغی و پاعراف کی رجال ان سے سڑی بھائی یار ابونا کلم بھی سیما ہوں پی جنی بارے او پخپلو نخو نخی پکشترے دا دیم کافرانو اور جنتیانو خپل خپل نخی دی دا جنتیانو نخی نبی علیہ السلام خولی دی کنا زبا خپل امت پا دیبان پی جنما شدہ و دست دازوین بے پڑکی گی یوم تبیض وجوہن مصفرتن ضاحکتن مستبشرہن کافران دائی دا پارمونک پا دنخی کنا اغسط تورمخی بے و تسود وجوہ شنیش نسترگی بے یوم ایدن زرقا خرسترگی بے فلخ پا دنخی بے ونادو اصحاب الجنتی ان سلام علیکم آواز بوکڑیم اصحاب الجنتی جنتیانو تام آواز بو کی جنتیانو تا ان سلام علیکم چی سلامت یارا دا فتنونا پتاسو اللہ بچکڑی تاسو دا فتنونا جنتیانو تا بوی چی تاسو اللہ دا بسوکو تاوی اصحاب العرب بورتوی جنتیانو تا بوی السلام علیکم تاسو اللہ بچکڑی دا فتنونا لم یدخلوها وهم یطمعون دا جملہ موتری دا منسکر روڑی نبی داخل شوی دی دی جنتون تاو دی بے پتا مناسوی لا تلی خون دی وهم یطمعون و حال لاری چه تمہ لری حسن سبوی چه چاوالا پڑھا که تمہ پیدا کرده دن دا تمہ بول سر تم رسی یعنی جنت تا بیوزل دا صحاب العرب بیازی و اذا صرفت افسارهم تلقا صحاب النار او کله چې واړو رشید دین درونه جهنم یانو طرف تا دا صاحب العرب چې جنت ته نې تری کنه نو لو غون دغه سړ بوله کو کې دوه د خیانو غیا زابونو طرف تا دی بو وی چې خدای له دغه زینم خو ساتي قالوا ای ربنا یذم غروا لا تجعلنا مع القوم الظالمین مگر دا مونږه قوم ظالم سره سوق دی ظالم تفسیر خازن الذين ظلموا انفسهم بالشرك اعتقادی شرک عملی شرک چا کړی ونادى اصحاب الاعراف بیا وازن شروع شو اعراف قال دوزخیان سلام موبایل باندې خبری کی ونادى اصحاب الاعراف رجالا आवाज وو کی اعراف والا رجالا هغه کسان وتا یعرفونهم بسیمام چې دی په جنې بخپل نو کو قالوا ورتبوا ما اغنا عنكم جمعكم سفر در کرتا استا اے جهنم یانو جمعكم تاسو هغه جمع جماعت او دس تاسو د غرور ولا وجه وکنه پاتیشتا پاٹے در سے پیدا در کرا وما کنتم تستکبرون اوغا باطل معبودانو چه تاسو با پاغی لوی کولا چه تاسو با داغی دا غٹوالی عقیدہ ساتلا اللہ مالوسی مانا را تعتقدون کبرها و عظمها تاسو با داغی دا غٹوالی عقیدہ ساتلا اولائی اللذین آئے داغ کسان دی اقسمتم چه قسم بکو تاسو لا ینالهم اللہ برحمہ چوب نرسی دی تشرت دا اللہ را طرفنا رحمتو اللہ بورن کی دی تشرتا جنتو دی تبوی دی شقیر لهم ادخل الجنتا جنت وردن شین بی رب تاسو نبتا سو کم جنیے داوز جنتیان اور دودخیان و منس کی خبری دی دابل موبائل ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ آواز بو کی دودخیان اصحاب جنت جنتیانتا ان افیضو علینا من الماء چھ راتوی کے پاؤں بانے سو بو دائے گانے لگے اوبد راتوی کی کنا چھ موسیٰ تسکین خوشی گزارا بوشی زمون پا دیم کار کی گی داغیڑی لی پا دغم کار کی گی خوکا یو گوٹ اوبر آلی نو او من ماردککم اللہ یاد آغی سنا چی اللہ تاصل در کڑی دی من ماردککم اللہ یا راک منگلا دا آغی سنا ردککم اللہ چی تاصل اللہ در کڑی دی اللہ بہت جنتیان بہت بھی قالو ان اللہ حرم و مال الكافرین اللہ دا بن کڑی دی حرم و بن کڑی دی پا کافرانو مفسرین لکی دے دے کے تفسیر خازن کے گورا دو خبر اکڑی دی دو دخیانو خرو او سکو انفیزو علینا من الماء او بو سکو او ممارتکم اللہ خرو زکا دا دو خبر زکا کڑی جی پا دنیا کی دی داوے چی بس خوراک دے او سکاک دے نو نور خو پا کسی نشتا نو دے آل تا عادتو نو دلتے ام تک شانت سوال اکو چی ڈوڑے او ڈوڑے او بو او بو مسرت معلوم شولا چې چال او بور کول دا ډیر لوی عبادت ته په دې دنیا کې اگر واد شته کنه وګه د سپیلا فاجری او بور کړي وي ته ګو جبه رو باسری و جنت ترای په وجه سره تری وا الذين اتخذوا دينهم دا کسان دی وجر عذاب شدین ول د خپل دین لهوا ولا عبا لاوان عبس مشغله ولا عبا او لو به څه مطلب تفسیر مدارک کی دی اللہ ون ولائی ون دا شدی دن پوری ٹوکی کی دز چی سیڑل راتلل دا حلال او چی سیڑل راتلل دا حرام وغررتم الحیات الدنیا پدوکا کے چولو دی لرا جوند دنیا دا دی دینا خبر شروع کی گی ختمون بیا بوایو دا دوکی نا شروع شروع دنیا رمینینا دوکا کے چولو دی لرا جوند دنیا عمر میں دیر وین خبوی کل خوراکو نوین دیر مزا بے کڑیوا مال میں زیاد وین دیر خون بے کڑیو او درات دیر او چطا ملوشیو ونس خون بے ہو خواہشات میں پورا قیدل نمازی بوی وغررت ہمر حیات الدنیا فالیوم ننساهم ننرازی مونگ دی یہ رکڑل پریوں خودل پیرو کیوں آچول وجد نسیان چس کرے غبری بے کما نسول قا یوم مادا لگا سنگ جی دی یہ رکڑوا ملاقات دا دیو رضی یہ رکڑو ملاقات دا دیو رضی وما کانو بی آیاتنا یجحدون او سرد دی چو دی زمون دا آیاتنا چے انکارے کو آیاتنا کم دی دا وحدانیت دلائل تفسیر خازن زمون دا وحدانیت چے سون دلائلو نو دی بالکل اروق بداوے چے نیمنو نیمنو ولقد جیناهم بکتاب وز دی دے کہ مفسرین دا لکی چے اول داوے چے دا کافر دی حرمہما علی الکافرین نہ بے داغے نہ باد ہوئے اتخذوا دینہم لہوا ولعبا دینے کور جو کڑے دے نہ بے پدریم زلبانے ہوئے غرتہم الحیات الدنیا دا ولے دار دنیا دا وجنا نہ بے ہوئے لو وما کانوا بآیاتنا یجحدون دا اللہ دا آیاتوں نے انکار کڑے دے دا ٹولے گوئے میں پکی دنیا پیدا کڑے دے نتیجہ رو تلکنا دا ٹول سچو کنا دا سچکی دار دنیا دا منی دا وجنا نہ ذکر راضی حب الدنیا راس و کل خطیتنا دا دنیا سر مین دا ہر خطا ہے سر دے رشوت اخلی ویخی لٹوا دنیا یا بل ہر یو کار چکین ویخی لٹوا جاہو آیا دنیا بس دکے وجہ دنو حب الدنیا راس و کل خطیتن امام سخاوی و مقاصر حسنہ کے دا روایت راغست رے 384 نمبر کے امام بیاقی پا پل کتاب کے پی اسناد حسن پس صحیح سند سرا دا خبر راغست را خود دو ندا چا مرسل روایت تے حسن سے پتے رسول دے مرسل روایت بالکل صحیح دے دا دنیا مینہ بر کلا کلا کفر ترسی غررت امال حیات الدنیا جہدون تو رسول ولقد جئناهم بکتاب خام خوابتا کی سرم را وڑو دیتا کتاب مخیوتا منگویلو کتاب انزل ایلیک اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم طول دین ضروریات فصلنا ولا علمین بیان کڑو مونگا پدے کے علا علمین فخفل عالمان شان ہدن ہدایت پکے اور رحمت دپار دا قوم مومنانو تخفیف اخروی آئے انتظار نکی دی اللہ تاویلا مگر دے دا آخری نتیجے تاویل آخری نتیجہ مدارک روح المانی یوم آیاتی تاویلو فکم اور چرا بشی دا دے دا تک تدی تکذیب اخری انجام یقول الذین نسوا من قبل وای با کسان شیر کڑے وا دا ورځ مخکی قد جاءت رسول ربنا بالحق راغلو زمون در رب رسولان په حقا خمونګه احمقانو خبرو در رسولان نه منلا فال لنا من شفاعت زمون د پاره سفارشان پیش فول لنا چې سفارشو کې مونتا سفارشو کې مونلا او نور دو یا واپس کړی شو مونږه دنیا تا فنا عملا نعملون بوکو ساتو خوب عملون او ملی سنو او ملی چه عمل خخ کلی عملون بو عمل خو تاسو دیر کرده ده غیر اللذی کننا نعمل بیراغی نچه مونگا پا دنیا کے کم عملون کرده و قد خسیرو انپس آم پا تاوان که چول جدی خپل دان و دلانو ما کانو یفترون رک بچی ردین آغا سو چی دید دان جوڑول سی جوڑول زمون معبودان و مون لالت سپارش کی دره مداوا داغی بیان شروع شه ان ربکم اللہ اللذی دیٹو لرکو که یقینا استاس و رب توحید ربوبیت اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چھ پیدا کردی دی اسمانو نوزمہ کا پی ستت ایامن پاندازارش پگو ردو کے بندگان لے تعلیم ورکو کنی پیو سکنڈ کے عرض پیدا کولی شو تفسیر عثمانی کو غداری دے دے کہ چراجی ادارا چشپک زرکالا وین یومن عند ربکا کار فی سنتم میں ما تعودون غبلی صاحب تیڑی سم مستوار العرش بیا برابر چھو پارش باندے مسئلہ خوڑے رو اگدارا ہوا خنشتا خودون و منو چھ اللہ پارش باندے دے لیکن جہاد بولے نہ ثابت ہو پدے کے بدن نہ آخوا دے خوانو کو خو لیکن یو بل کار بوم کو کچا پدے کے تعویر کڑی اگر تو بدتی نہ وایو کچا پکے تعویر کڑی اگر تو بدتی نہ وایو دا مسئلہ پہ وہ سورتوں کے قرآن کریم کشتا دل تشتا سورت یونس کشتا سورت رعد کشتا سورت طہا کشتا سورت فرقان کشتا سورت سجدہ کشتا سورت حدید کشتا دا استوار العرش دا مسئلہ او علماء کرام دا وی جدار صفات و مسئلہ دغا جانتے پیزا او دن پکی دیر زیات وردن نکی گا ما ہاں جہد دا اللہ را پارا بنا ثابتے جسمیت بدا اللہ را پارا ثابتے دا ووے چا اللہ جسم ندے یخشی اللیل النہارا دیکھ کل باس قدان بیا گور اخپلا بوادر النوادر کے مولانا اشرف علی تانگرہ مولا خب بہترین باس کڑ دے عرش را غستری استوار العرش ید اللہ فوق ایدیم این اللہ و فی السما چی سدین اگر ٹولے را غستری یخشی اللیل النہارا پٹویش پا پورت باندے یطلبو حسیسا طلب کویش پا دے اور ازلر پتلوار یو بل پمنڈ بانش پورزو دا طلب کی والشمس والقمرام پکارے لگو لیدی پیدا کردی دی انوار اسپم میں شمس و قمر دل پیدا کردی دی امام راضی ہوئی دنور دا پار دو حرکتو ندی یو دا ذات پہ اعتبار سر دا پا پورا کال کے دا حرکت برابری گی یو کال کے دنور یو دور برابر شی یو اغا حرکت دے چی پا سبب دا حرکت دا فلک اعظم دے دا پش پورز کے برابری گی چوبیس گھنٹوں کے دیئے پہ او میچ روان کردی دی صورت یاسین کے راضی لشم سیم بغیلہ ان تدرک القمر والنجوم وستور مسخرات بے امریم تابیدی داغر حکم تکوینی علا خبر شے بے خبرو لہو اکی یو اللہ علا بل چالنا داولی وی چار زان علا لہو آرام جو کرو وی جتاسو تدا حق نشتا جتاسو علا لہو آرام جوڑا وی صرف اللہ لا اللہ لغیره بل چالا نار سوک چی ابن کثیر اللہ لہ الخلق والامر پیدائش دے والامر اختیارات تی توحید پی تدبیر دلتا ابن کثیر کی روایت تے ابن جرور نے راغست کرے صحیح سند سرا من زعم ان اللہ جعل للعباد من الامر شیئا فقد کفر بما انزل اللہ علی انبیائیہ امر تشریعی و امر تکوینی دادا اللہ دی ان الحکم اللہ للہ تبارک اللہ رب العالمین برکت والا اللہ دی چرف دا مخلوقات تے تبارک اللہ اللہ تے رب العالمین ادعو ربکم تضرعا و خفیہ دلائل نروس تو دا اعمال ذکر کی ادعو بلے ربکم قدر پار حالت کے پار حاجت کے تضرعا پاجزے سرا و خفیہ و پٹا پٹا پپٹا پٹا حدیث کے راضی خیر الذکر الخفی رٹولنا بہترین ذکر اگر چھ پپٹا پٹا بانی اکڑی شی حسن سے ویدی دی چھ پپٹا او پخکارا دوار ٹک دی خو لیکن یو او یا فرق پا دوارو کے دے امام راضی دے دے کے داغا قول راغست دے اسے مسئلہ دار چھ پپٹا پٹا بانی با دعا مواڑے او پپٹا پٹا بانی با ذکروں کے از نادا ربہو ندا ان خفیہ اور کنز العمال روایت نقل کردے دے چھے پپٹا دا اللہ نہ سوارو نہ کہے او پخکارا کہے نہ یو پو یا فرق دے دام پو یو روایت کے راجی نبی علیہ السلام کتاب المغازی کی روایت راجی خلقو پتاوا تاوا ذکر کو وطے پدان ترسو کہے انکم لا تدعون اسم ولا غائبا تاسو خکون تاواز نہ کوئے غائب تاواز نہ کوئے پس اللہ نہ غواڑے بلہ تدا مسئلہ معلوم شا چھے دعا غواڑا دعا مسئلہ چاپا کے داویر دی صوفیانوں کے بعد ڈلی دی چلے سر نہ مطلقاً چلت دا دعا نے انکار کی اگی داوی یار کار پہ یاد آگے واقع کے دل واجبی یا بنی اگر چی سکی گی ایسے بہن کی گی نہ کموں گا سوال کو نہ صرف فضول سوال لے پازل کی چی سی ناغب کی گی اب اللہ کا حکمت دا دی چا اللہ مو لرا کی انے را کی نو علی عزب اللہ اللہ کو بقی دی نہ کموں گا راکولو کے حکمت ان را بے کے کنین نہ بے را کی سلوات وائی چی رہے کاو میرا کوا تراغی لگا او قسم لے دلائل کون تکی دی او وی چی ردا کو در دینم خلاف در ردا بالقضاء کل عمل لے چی اللہ مو لے صلاح کرن پائے بانے مونگا خوشا لیو او عزیز کم را دی چی سوک مشغول شو پا ذکر کے انا کاغر سوال نکی دال بی ادا سیو کا چیز عبادت ما کوا یہ واضح دعا عبادت نا دا اللہ پا علم کے تو سعید وی نویبا و کدا اللہ پا علم کے تو شخی نویبا تطاعت و ضرورت دا تاڑوشتا نا بلکہ دو ایم چوی مفسرین دے لکی زنہ لکا امام دا دغا صاحب دا لباب ہوئی چیزوی دا ایم چوی وطاو آیا چی روڑے دم نخری کاله د مړې دل مقرر کړی نو موړ بشي به ډوډۍ کني نه ډوډۍ ته پکړو یت نشتا څنګه نور زینو کې اسباب برابر ہے کنا دې دم سبب برابر کا دعا غواړ د دعا نه انکار نشته خو په طریقه پیغمبر غواړه ربکم د خپل رب نه غواړه تزرعا پاجزه غواړه وقف یدن په پټه پټه غواړه انه لا يحب المعترين الله نو قوي د حد نه تجاوز کوونکی د حد نه تجاوز کوونکی هغه دی رفع الصوت فی الدعاء دا اعتداء چکی تبری چې څوک په زور زور باندې دعاګانې کی دی دې کې علامه علوسی دی کړی دی ذکر بالجهر په جمعات کې ڈبل بدعت ته یو خو اسهم ذکر ټک نره یو خو دای چې ته شاړ زئی خوش زئی ال تک پیر مرید له وظیفه ورکی چلو ته خیزان له خبره ده خو عام مسله دارا چې ذکر بالجهر بدعت ته نو دی وی چې دا خو مونږ هم وایو چې ذکر بالجهر بدعت ته خو مونږ ذکر بالجهر نو کو په چې لسپیکر ته دروړ کنه حسبی ربی جل الله بل سپیکر نه دا خو د جار غفلار دی لاوډ سپیکر دی ته خو آلت مکبر صوت وي نو ځکه امام د علامه علوسی دی لیکي چې یو جمعات کې کی او بل پتا وتا و باندې ذکر کی نه دی معتدی دی انه لا يحب المعتدين اے مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخ ترا جان شد आवाज نیامد ای مدعیا در طلبش به خبرانن کارا کی خبر شد خبرش باز نیامد ویدا جیز رہی شک دا وجن کوما نو گلستان کی دی چه تا ایشک دا پروانا نزدکا پتنگ نزدکا سنگ پا رنا بانی ور قربان چه پا شما باندی شما چه بلیگی پتنگان والا رازی و زان ستی کی زان وسوز و خواست نرانغی ایم و دعیان در طلبش بے خبرانن وزدل تا دا داوی چکی یہ بلکل بے خبر دی اصلی عاشقان اگی آواز سر نروزی چې چا ته خبر رسېدلې ده نه دینه بیا خبر هغه بیا واپس نه راغله دا خو چرګ یو هغه او سونه چڑک چڑک آشو شور او چغې او هغه مې ته وګوره چې بچي دا غینه روزي غوږ نشته انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فساد مکوې پس مکه کې پس د اصلاح رزم کې نام هر رنگ فساد پدې کې مکوې یو فساد دار چې نفس قتل کوي دم مکوې دریم پساد دار چې اندامونه کټ کوي دم مکوي دریم پساد دار چې مالونه د خلکو خراب وي ډاکي غلاګانی غصب په چلول باندې مال ګټلو دم کوي بل پساد دار چې دینونه ورانه وي کفر بدعات رواجونه دم پساد دي بل دا پساد دي چې د خلکو نسبونه ورانه وي زناګانی اسی دم چې لکه مثلا د قومي لوت عمل کیږي دم پساد دي شراب سکری کی گی دام فساداتو کی رازی بعد اصلاح یا پیغمبران ناغلی دی کنا انزال لکتب و شوی دی کنا نچی دار توشو نوست فساد مکو ودعو بلی اللہ لرام مخی دو صفت ذکر کر تضرعا و خفیتن اگر ظاہری خبر روا باطنی او صاحب بدائی دعا و ذکر خوفا پیر یرا و تما و پتم سران ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دا اللہ رحمت نزدیر نیکو کارو تام هو الذي يرسل الرياح الله غذات دې ور پسې ذکر وړو چې رحمت په نږدې رغه محل ته ګوري چې په محل کې قابلیت شته کنه لکه باران چې وریږي نظم کې دا وګوري کنه چې نظم کا څنګه را که شګلوړ نظم کې نه یو شانتي کروند وي او کنه مست نظم کې نه بل شانتي کروند وي نو ته محل جوړ شد الله د انعاماتو وهو الذي الله غذات يرسل الرياح چرا لیږي اواګانه بشرم بن دې رحمتي زیر ورکون کی مخی رباران نا حتی اذا قلت تردے پورے چکل را پورت کی داو آگانی صحابان سے قارن وریدی درنی درنی اللہ رب العزت پدے وریدو کی غٹ اوبا اغایو خیدی او سنلوی قدرت تیرے پدے ہوا کے ففیزا کے دا غوبز وڑندی کڑی دی یعنی دیکھ دیر لوی ودن دی دیر لوی بوجی دی اب یا پکے آگانی راجین پدے کے خپل فیدی دی زی پدے را وریدو چی دی دا طول یو دیشی یو بل پسیشی لکه بل دی راضی لاندې باندې شي پور په پور شي ا بیا راغې نه باران هغه وریږي ساس کی اوخه برابر راضی بدن لوم خو فصل لوم خو آب و هوا سره خوشي او باغان ختم شي نبی علیہ السلام فرمایلو چې زما مدد شې هغه په بالي سبا سره شوي دي حتی اذا قلت صحابن سے قالن دار غاړې دا وریا دی روچتی شي او هواگان چلیگی او ورید منس کی راشی سقنا او لبلد میتین بوزو مونگ دا وریدو لبلد میتین اغزمکی وچتا فانزلنا بیل ما راورو مونگا پدیبانی او برباران پس دوچوالینا فاخرجنا رو بازو پدیزرا من کل سمراتو دار کسما میونا حدیث کی مثالم ذکر شو ددریو کسانو بارانو شو زمکا که او بدن نلاللے بیاد آگے نا بوٹی رو وطلو دا سوک دی فقہ کرام مسائل رو باسل دا قرآن و دا حدیث نا دویم بارانو شو خلکو ڈنڈو نا جو اکڑلو اگا بیار اس تو فیدی ری عبت اس کی دا سوک دی دا محدثین او دریم اگا چنے یو نا بل نا فقید نا محدث تے کذالک جملہ موتردام دا کشان مونگ رو باس مڑو لرا مونگ برو باس مڑو لرا دا قیامت پورا دو لعلکم تذکرون دا دیر پارا چتاسو نسیت واخل زمیدار چ پٹی تا زین ار وقت گورا چ بوٹے رو تا دک شان دے ریکور نہ نیگے گے ول بلد الطیب ازمک خوگا ال بلد الطیب ازمک اچ خوگرام تم خوک شاہ استاد رچ سمشی دے زڑ ازمکا نو ایمانو پکے روٹو کی یخرجو نبات رو باسی خوخ فل بوٹی بیزن رب دے دخ پل رب حکم والذی خبسام ازمک اچ خوروی لا یخرجو الا انکدا نہ رو باسی مگر بےکارا ناقص بوٹی شوری اللہ مانا کی اللہ قلیلا مگر دیر لگو دیر لگ سپک روزی اکثر روزی ناسی مار کنڈے دھاپک روزی کاری جے دھاپک راشی کذالک ہم دغشان نصرف الایات بیان مونگ دلائل قوم لچ شکر باسی لقد ارسلنا دا قصہ چی دا درے میں دعوے سر متعلق علم غیب یو دا اللہ رب العزت صفت تے دلیل نقلی تفسیری دنو علیہ السلام دلائل نقلیہ را توحید دا دے دے نشورو شو آگا چوران میں پورے وزی سلور نمی پورے بدا آیا تو نے ٹول چلی گی پا توحید باننے خام خوابتا کی سرم انگلے گلو نو علیہ السلام والسلام خفل قومتا نویوی خفل قومتا وعبداللہ اللہ یو گنے وحداللہ تفسیر عباسی دعوت دار دلیل دار مالکم من الائن غیرو نشتا ساز را پارا بل مردگار بیردن بل سوک انی اخافو دیتا وی لکی گی ترہیب یرویے زو یریگم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دور دے لوئے نام زکر چھے دا سے عذاب چرتا نور آگلے دا ڈنبے توفان نے چر آگلے دے حود علیہ السلام بروز تو خبر رکھی خبری افلا تتقونو دا بنو انی اخافو زکر مخ کے عذاب راگلے دے کنا اور دا سے عذاب دے چھے مخ کے دے نمونے چرتا نشتا سمپل ہے نو قال الملأ من قومه عناد دقوم اوه اغی معتبرانو دا سوگ دی ابن کثیر کے اصادا والکبرا منهم اغا مشران نری دی دینو یار دنیا مولان پیرانو سرمایہ دار دیتوی الملأ من قومه ددر قومنا انا لنراکا فی دلال مبین یقینا منگا تاوینو پا گمراہ اخکارکی ولی تفسیر قرطبی فی دعائنا الہ الہ واحدو چیتو منگا رابلی یو اللہ تا دا یو اللہ عبادت تا نو لفی دلال مبین سم پا کس وردن نشوی لفی ذکر روڑ دین غیمات تا پارا جواب پیغمبر نپریدی جواب کی خوب طریقہ ورطوی ایدما قوم علی سبی دلالتن ما باندی یو گمرائیم نشتا فضل لدین چا دیر گمرائی زپکی بوخی ما انخطی ما ولیکنی رسول من رب العالمین زر رسولیم در رب العالمین در طرفنا در ربوبیت مسئلہ منیم دے واقعات و ٹولو کے ومن تو یو سبق سے نرمی و کہ پداوت کے مین بساتے خلق و سرا ادب نہ بکار رکھ لے تخویب پکے ور کے او دا مسلط معلومی گی چستا خلاف باول معتبر کی الملا الملا پدے کے بدے پدے راضی الملا ابرا پاسی ملا بمرا پاسی غلط ہو ملا اب امرا پاسی فتوی و پکے ور کی مفتی سے فتوا اور کڑے دا غلط ان لنرا کفی دلال مبین دا و معلوم شی چې د پیغمبرانو منون کی هغه غریبانان غریبانان دي او د پیغمبر کار دی چې ایته اب منزل خي مقاصد ورته خي او په تبلیغ کې به شدت نه کی خیرخواهی به وي او اخری انجام بر انبیاء وي او بلغکم رسوم تاسو ته فریضه د رسول رسالات ربی د خپل رب رسالات اعبدوا ولا دعوه دا پیغام ده تر رسوم وان سہولکم ذ نصیحت کوم تا تو تگور رستو کے برازی وان لکم ناصحون دلتا اسم فاعل نر ذکر کرے ہل تے ذکر کرے ناصحون دلتا انصحوی فعل کے تجدد دے نو علیہ السلام خود منا دے کرے کنا لیلا و نہارا د شپې د ورځې د اعلان په شکل کې واسررت لهم اسرار او پټا پټا دا فعل د تجدد او حدوث د پاره راځي وعلم من الله اذ پويګم د الله تر طرف نه پايته چې تاسو پنه پويګه ما ته پتر چې عذاب په سر جره عناد والا سنگوی او عجبتم انجانا عناد والا تسنگوی دا پیغمبر خبر او تسنگی آیا پا تعجب کی اوغر دے دلے تاسو انجاکم چراغ تاسو تا ذکر من ربکم ذکر تاسو در عبد طرفنا اعبدو دعوی علا رجولین پا جبا دے او سڑی علا لسان دا جولین غدان تخپل سڑی بشر دے منکم ستاسو دا جنس ندے منی بیچ بشر دے فریزے صلی اللہ یونزرکم چیر در کی تاسو تا ولی تتقو د امت بسکاری لکه مخکې مونږ وې د نبی دا کار نه د امت دا کار ولا تتبی من دون اولیا دلته بسکی ولی تتقو د دې لپاره چې یریږي تاسو د غیر الله د عبادت نه تفسیر عباسی ولک علکم ترحمون دې لپاره چې پتا سو رحمشی فکذبو دی هغه همیشه دغه شانتی دروغجن ګڼلو ماضی استمراری معنی مونږ وکړل ته یو وخت او د دوه وخت خبره غنو نیم سو کال ډیره مودره په خله یادېږي فان جن او خلاصي ورکوم د تاغه چاته جره سروپ کشته کې د طوفان نه واغرقنا الذين غرق للمغه مخالفين ته ګوره پسین لاو کذبوا بیاتنا چې دروغجن یې ګڼل د مغه آیاتنا الت انهم كانوا قوم امين یقینا ودي داس قوم چې رډونه اړاندو دسنا امام بغوی وی عن معرفت التوحید والنبوته دا توحید دا نبوتنا و الى عاد اخامو دام دام دوی مواقع دا دریم داوی سر بلگی چی دا اللہ نسیوا بلسک مردگار نشتا یو اللہ علم الغیب دے عاد یانتا میرے گلے اور رورد دیود علیہ السلام والسلام نوح علیہ السلام مخی واقع ذکر کرا دا پینزم نسل لے او دا غز زویر اصل کے دا نوح علیہ السلام سام دا غپا اولاد کے دا عاد یان ناغلی دی بیا دا داغه نرستو مشهور شوی دی پا قوم عاد سرا کلو سرا قرآن کریم قید لگی ارمزات العماد گویا دا قوم عاد دیتا ارم وی لکی گی ادا داغه عادی اولا پا مقابله کی رازی گویا دو عادیان دی یو اولو ایو دویم نمبرو مشهور دارا چه دا عاد چه دی دار سڑی نم دی دا دا دا نکنم چه و اغا ارم و دا عاد دا نکنم ارم و د د زوی او عوص د د په اولاد کې د عاد راغله دي کم چې عوص د غ په اولاد کې عاد راغله دي دیتا عاد اولاوی دي کیږي او د بل زوی چې دی جسو نو د دینه کم اولاد چې خورشوي دي هغه تر سمودیان قبیله هغه وی لیکيږي د دې د کې تفسیر معارف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله لیکل دي قال یا قوم عبد الله ورته وې د ما قومه عبادت دی او الله کوي صرف مالکم من الان غیرهم نشتا استاسو لپارا بیدا اللہ نا بلسوکو مددگار اکا شانتی خبری کی چی سنگا نوح علیہ السلام کردی دخل لگ لگ فرق بپکی افلا تتقون آئے تاسو نیرے گئر غیر اللہ عبادت کوئے عباسی قال الملأ الذین کفروا من قومه اوے اغی معتبرو چی کفر کرو ردر قوم نا معلومی گی چی ردر پا قوم کے سم الاخو الذين كفروا من قوم نوح عليه السلام ايكنو اتول پغلتو هل توي قال الملأ من قومه هل توي الذين كفروا من قومي ان لنا لك في صفات يقين المتابين فكما كما قلكي ده توحيد مسلينو ذكر ده توحيد ده مسلي ده مستلزم ده بيوقف كيارا ذكر چه ده ده مطلب جو چه مونگر ده پلار نکه عبادت پري دانو کو وان لنا نظن كما من الكاذبين مونگ تابان گمان کو ده دروغ جنو قال يا قوم ليس بي صفات ورتا چه دما قوم فما باندې پوچيوم تنوين د تقليل زرا يو ناش قدرلا بي وقفتيام نشتا جواب پیغمبر ورکي زخر رسول يم من رب العالمين سنج نوح عليه السلام ميلو فريزه دما وبلغكم رسالات ربي سنج نوح عليه السلام ميلو رسوم تا ته ترخ پر رب پیغامات وان لكم ناصحون من استاد لپاره نصیحت کون کے امانت دار ان دو نال دچ دل تک ناصحون سم فعال ذکر کو چداغه غون تک استمرار کو پک نشته پتو توحید کے تفسیر خازن او عجبتم آیا پتا تعجب کے پریوت لیتا اس سنگ جنو علیہ السلام ویلو دا چ انجاکم ذکر من ربکم تاسو تا ذکر د خپل رب د طرف نراغه د اوعبد الله مثلا هل رجل منکم پجبار او سڑی چ تاسو د جنس نه دی سڑے بشر دی لیون ذرکم د دیر پار چ تاسو لا یرا در کی ترغیب واسکرو یاد کے جارکم خلفاء کلے جتا سے جوڑ کے اول پس آباد من بعد قوم نوح پس قوم نوح علیہ السلام نا وزارکم سوائے کرتا سو فی الخلق پا بدن کی بستا دا طاقت پہ اعتبار سرا فی الخلق پا پیدائش کی بستا دا فراخے پہ اعتبار سرا فی الخلق پا ڈول ڈال کے تفسیر بیان القرآن رنگ روغنو ڈیر کھولے دے وغڑنو ڈیر مزیدار دی ڈول ڈالو ڈیر آلہ دے او خارکڑی ہے تاسو ڈیر شوی ہے فسکرو آلہ اللہ یاد ویدہ اللہ نعمتنا سنگ بے یادے توحید قبول کنو جمر دا الیو نعمت تبھی لکھے گی دیر پار جتا سو کامیاب شے اناد قالو دیوتو اے جیتنا اے تمو لراغلی لنعبد اللہ وحدہ دے وحدہ سرون لگی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ آيَةٌ لَّرَغَلِ دِيلَا چ مونگے عبادت د اکی او اللہ کو ونظر پریک د مونگا گا چ د مونگا مشران د عبادت کو سلور مینا د فاتنا روڑ مون تا گا دا تایدنا چ تیم سرا وعدہ کیو یریو کہے ت درشتینا قال قد وقع علیکم من ربکم جواب اوین ہود علیہ السلام قد وقع علیکم من ربکم فتاکی سرا واقع شیر پتاسو استاسو در رب در طرفنا رجسون عذاب و غضب و غضب اتو جادلوننی گور دا مخکنے خبر چوکڑلا دار دی جواب شو قال قد وقع دا فاتنہ جواب شو تاسو وائی چی عذاب دی راشی فاتنہ وی ماتے دونا وورا پسر دی جدی قد وقع علیکم من ربکم مخی ویلو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ دے سے جواب دے اتو جادلوننی ہے تاسو ما سر جگڑے کوئے فی اسمائن پدا سنمونو کے سمیتمو آنتم آباؤکم چدا نمون استاسو ہی خیری کتاسو وائے چہر مونکو نہیں خی مونکو لا پیدانو چدا نمونے والا ورکڑو وآباؤکم استاسو مشرانو بھئی خی ما نزل اللہ و یامن سلطان اللہ نے دے نازل کردے دے پا معبودیت اس قسم دلیل نکر پس یاق دنفے کہ عقلی دلیل نشتا نقلی دلیل نشتا وحی دلیل نشتا فانتظروا انتظار کا ویدتا اثر دے انتظار کا ان کے نیم مخلاصی ورکا دتا اگر چاہتا چھے ایمان دے سر راوڑو برحمت مننا واللزین معاہو دا سبب ظاہری دے دنی جاتو برحمت مننا دا سبب حقیقی دے پخپل عظیم و شان رحمت سرا چھے دمون دے طرف نو اگر نورو ازورو ورو من شد مننا قوے چھے وی وقتانا دا براللزین کذبو بیاتنا وہ سکڑے مونگا جڑے داغا چاچے در اغجنے دمونگا آیتو نگنل وما کانو مومنین نو دی مومنان زڑے ڈیر سختو ویلا سمودا دام درے بداوے سر لگوا دلیل نقلی تفسیدی سمودیانا تمہیں لے گلو دام در سڑی نمو مخی مونگا ہوئے سمود بین عاد بین ارم مفسرین دے دیکھ رکی سمود و تزکوی دے قبیلے تھا امام رازی دے لقلت ما یہا ابو پا کے کمی بیت السمد مانا را ساسرا الماء القلیل لگے ابو دیتا بھی اسامدو زکا خود اوخی مسئلہ جوڑا شے ہوا اوخی امرا کردے ہوئے جو بدا مونگ نکی گی ادیرہ انٹوری وقت لازے کردے قار یا قوم عبداللہ بھی ہے زمان قومہ عبادت دا اللہ کا مسئلہ تے معلوم اشوا اصول و قائد دا طول پیغمبران یو شان چلی گی داوام چلی قوم دولت من ہمیشہ خلاف کی داک پرستو مالکم من الہ غیر و نشت استاثر پارا بل مردگار خرجات کم بینتم من ربکم تاکک سرا جات کم تاسو تراغلی دا معجزہ من ربکم تاسو در رب دا طرفنا بیان دا بینے حاضی ناقت اللہ دادا اللہ اخرہ اعجاز تا اشارہ دا لکم آیتاً تاسو رپارا پدے کے نخرام لیس الخبر کر معاینہ طول دا لکم خو لکم ذکر جتا تو خیوینے کنا فبقوتا گورے فضروہ پریک دے دا اخرہ حقوق دے دا ناقے تاکل فی ارض اللہ چو خوراک کی دا اللہ پا مبحث مکہ کے واخری پائے کرے سری گی ولا تمسوا بسوئن شاعر اللہ توہین مکوئے مرا سوئے دیتا اس قسم تکلیف فیا خدا کمو بنی ستاس و عذاب درناک تذکر دن عم وسکرو یاد کے اس جالکم خلفا رنبے خدا ستاس جوڑ کر لے آباد ممبار عادن پس دا آدیانونا و بواکم فی الارد دویم تاسو لے اس مکہ کے زیدر کو تتخیزونا جوڑوے تاسو من سہول یاد آگے دا نرم و زیونونا دا میدانی زمکونا قصورن بنگلے دی پا دیکار کا دیر جات ماہرو دایت ندا معلوم ہے شو بنگلے جوڑاوا دانا چا بنگلے سل جوڑاوے آخر و کوچ کڑے جوڑی دی کنا چی صحیح مال یہ گٹری اب بنگلے سو جوڑی جائز دی غردان لکھا بردا یو غردا اور یو نفس جواز دے وطن ہیتو نل جبال بیوتا او کنے تاسو دا غرون نوم زان لکوٹے فسکروا علی اللہ یاد ویدہ اللہ نعمتنا ولا تعصوا فی الارض مفسرین مگر دے پس مگر کے فساد کو ان کی خال الملا بیا ملا او ملا را پاسیدل اگر ڈکو اللذین استکبروا اگا شرزان اگر گنو من قومی ردر قومنا للذین استضعفود سوی للذین آغا چاہتا استضعفو شیغی کمزور گن لکے دل لمن بدل لے دل للذین استضعفو ندا سرے اللذین استکبرو من قومی لمن آمن منهم آغا چاہتا چیمان راوڑا پا دی کہ اتعلمون آئے تاسو یقین کوئے ان صالح عمر صلوم من ربی چی صالح علیہ السلام رالے گلے شوید اخفض ربنا ندیو تاویلو غریبانانو انا بما ارسل بی مومنون مون پاغی مسئلے توحید چیدے پی لے گلے شوید پورا یقین لرون کیو تائی پا دباو کرانق للو خال اللذین استکبرو وی آغا چاہتی دانے غٹ گن لو انا منگا باللذی آمن تم بی کافرون پائے مسئلہ چی تاسو پی ایمان راوڑے توحید مون پی کفر کو فاقرون ناقتا ٹکڑے ٹکڑے زخمی اکڑلا آن ناقتا اوخا واتو زیادتی او کانم رب دیم دخپد رب دو کمنا ربوبیت انکار دا توحیدنا دیکھ دو کسانو یو نم پا کے قزارو دا بلنم پا کے سمیسداؤ کسو شیوو ناغید دوارتے ہوئے لو چی کدا اوخا دے مرکڑا کرن را پلانکی جنے چستاسو خو خرا اغا بدل درکو دا بستاشی ناغا چی دا جنے او رے دل نجوڑ تورے رواغ اس پر پتا آتا او فعقر نجد نبیا وعدت سم نشو بس ادا پھر آگے واتو ان امر ربهم او دیووی یا سالی او تنا بما تیدونے سالی روڑا غاداب چتی موس روادا کے کہ یہ تر پیغمبرانو نام فاخدتو مرج پتونی والدی لردل دلی شول دی پی داریم پخفل کورونو کی جازمین پڑمکی پراتو فتولا آنم ووڑی در دینا یار عذاب نمخی یار علاقت نرستو وقال ویوی خدا خطاب دا تحصر دا پارد اور یہ وطنا یا قوم اید ما قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ما تاسوت اورس و دقد رب احکامات خیر خوایل ټوم تاسو خو افسوس دار الک الا تحبون الناسین نو خو خیر خوایل ټون کی سلورم کیسا ذیم داوی سره بدا لگے تحریمات الہیہ اغه تاسو حرام وګنئ د قوم لوط غنده کې مکه گئے او شی الله حرام کړی دی او غي وسره د حلال معاملہ کولا لوط علیہ السلام اس قال لقومی کلی چخفل قوم دوئی اتاتون الفاحشتا اتاثرات لکوئے بے حیائیتا ما سبقکم بیا من حد من العالمین دا سی گناہ تا چیچا مخی والی تاسو کے ندے کڑے گئیتا ما سبقکم ندے مخی شوی استاسو نپاغی یوتنم دا مخلوقاتنا ابن کسر دیدے کہ دا خلیفہ عبد الملک خون نقل کردے دے کچر تا دا قرآن دا ذکر نوئی نو ما تا خوڑ دا پتم نو وجدہ چل پکم لا خلق کی تشریح الفاحشه اتاتون الفاحشه انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتلکه وای ناری نو تا شاوتن د شاوت د وجیم شاوت لا من دور النساء بیر خزونه خزی امری خری بل انتم قوم مزربون بلکی تاسو داس قومی چرحنا تجاوز کو ان کی انسانان نه رسرنا وما کان جواب قومه انو جواب د قوم د دو الا ان قالوا مگر دیو بلتوی اخرجو من قریتکم ابا سے دید دید دخپل کلنا زمونگا و دید غم خادی نکی گی زکا علت دے اخراجو انہو مناسن دیس خلق دی یتطہرون زان پاک گنی زان صفا صفا جوڑی او مونگا پلیتیو دا پلیتو دا پاکو کلی نکی گی فان جینا و خلاسی ورکا مونگ دتا و آلہو اور دا منن کو تا صحابہ یادی دلوت علیہ السلام خزین یادی آلہ لکه الا امراته مگر خدانا بوډه ټکنوا کانت من الغابرین ودا درست پات کې دن کو نا په وخت نجات کې وام ترنا له متر را ورم پدی باندې ناش نار کانو بارانو ګورا څنګه وانجام د مجرمانو مجرمین مشرکین تفسیر عباسی دا بل پینځم کې سره دوي می داوي سره لګي ویلا مدینا خام شعیبا مدین ته له غلې او عجمی ټکې دي حجمره پکې عالمیت ته پکې مدین بن ابراهیم د ابراهیم علی السلام زوی ور د پنوم باندې قبیله جوړه دا چا وی دي تکفرا چاره بیٹھ کرے قال مقصد تبلیغ و تیوے دما قوما انقلاب قلبی زڑ سمکے انقلاب عملی تل سمکے او عبد اللہ مالک من الان غیرو عبادت دیو اللہ کوے نشتا تاصل مددگار بل سوک بیر دنا خرجات کم بجیرتو من ربکم تاکک سر تاصل تر آغلی دیخ کارا دلیلونا ستاصل در عبد طرفنا در معجزات و ذکر نشتا شعیب علیہ السلام خو عطاویر دیم یو خدا ویری دی جدا شعیب بن نویب بن مدین بن ابراہیم دے تے ابراہیم علیہ السلام پکڑ وسو کے راضی شعیب بن نویب بن مدین بن ابراہیم خطیب الانبیاء اور تو ویری کی تفسیر قرطبی کے دے جا کشتا خو معجزے بعد خلق خدا ذکر کڑے دا چه دل یو امسا ملو شی ہوا دی شعیب علیہ الصلات والسلام تا دی رستو موسی علیہ السلام لو مر کڑوا نو پاگے کے مختلف طریقے ودائے نہ بکل سے جوڑے دلو او کلا بس سے جوڑے دلو او دد گڑے وی ناغي و مختلف طریقو سره بچی روړل تور او سپین په قسم قسم طریقو سره خدا ساس یا خواره خوا خبره وی دیگا صحیح خبردار دې مونږ ته موجوده پته نشته فوابل کلال میزان پورا کوي نه پوتول انقلاب عملی ولا تفقد الناس اشیاءهم كما وي خلق لدای سيزونا ولا تبصروا في الارض فساد ما کوي پس ما کوي بار اصلاح یا پس اصلاح دې اسم کې نام ذالکم خیر لكم دا بغورش استاد لپاره په دین او په دنیا ان كنتم مؤمنین کای مؤمنان ولا تقعدوا بكل صراط ددے اول شعبہ جابرانہ طریقہ دویم طریقہ دا ادلال مولویانہ طریقہ خلق گمراہ کی یو بدماشان اور دویم مولان جابران اغیس کی ایبا کے ناستل مزے خوالا والا ورنشے بدماشی ولا تقدو مکنے بکل صراط پارا لار تو عیدونا چی روے خلقو و تصدونا عن سبیل اللہ او بندوے دا اللہ دلار ناغ چالا را آمن بی چی مان روڑی پر پیغمبر و تبغونا دا دویم شعبہ لٹوے تاسو پدے کے کگلیچ در مولانو کارو خوالا والا مزے ترغیب وذکرو اس کنتم قلیلن یاد کے چکلوے تاسو کم پا مال و پادت کی فکسرکم تاسو ایک دیر کڑے پشمار کیوں مال دلوم درکو طاقت دلوم درکو ترغیب ونظرو گولے کے فکان آقبت المفسدین سو چکے سنگو انجام دا فسادیانو وین کانتوائی فتم منکم آمنو باللذی ارسلتو بیم او کوی اور ڈلا پتا تو کہ ایمان یہ راوڑی پاگے چہ پھر علی گلی شوی ما وتوا افتلم یومن او بل ڈلا اوم وچ ایمان نی راوڑی فصبرون انتظار کوے دل طرف فصبرو مانا دارا انتظار کوے دوار ڈلی حتا یاکم اللہ بیننا و بینکم اللبا بس رو واسل اٹکے چہ اللہ فیصلہ کی زموں گا استاد پمینس کی وہ ہوا خیر الحاکمین او دا اللہ ڈیر بہتر دا فیصلہ کون کرے داغا فیصلہ چرا پائے کہ اس قسم لے ظلم ہو اغا نشتا آخر دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومہم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قالا ولو كنا كارهين واقعا بيان دلا ده شعيب عليه الصلاة والسلام ده قوم چداغي تعلق ده دوهم دعوه سرو کله چې شعیب علیہ الصلات والسلام قوم په دې باندې پوه کړل چې ستاسو عقیده هم خراب را او عمل هم برباد دی نو د دې دواړو اصلاح کې دا بدل خوشي ترغیب یې هم چلو وذکرو اس کنتم قلیلا او ترهیب یې هم چلو وانظرو کیفا کان عاقبت المفسدین نو دا قوم چې کم عناد دے اس اغا ذکر کی پا قال الملأ الذین استکبروا من قومه سرا مشرانو پا گدا خبر اکڑلا او دا تکبرو دا لویے دا وجہ دا خبر دا خلین رووتلا چی منگ بتا پا دی کلی کی نپریدو او تا سر چسو کو دا مسلم منون کی دین آغیبوں دا دی کلی نا اوباسو دو کارونو کې به یو کار کوي یا مذہب چھوڑو یا وطن چھوڑو یا مذہب پری دی یا به وطن پری دی لنخرجنک یا لتعودن په دې دو کارونو کې به یو کار کیږي اوس دې یو سوال لې چې دا لتعودن فی ملتنا ولي وی